een mooie antieke van Daryl Hall en John Oates. Deze maandagavond in de late avond. Je hoort het toch maar mooi en je hoort hem nog wel een beetje. I can't go for that. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ja, en de eerste maandag van 2017. Mag ik je eerst een gelukkig nieuwjaar wensen? Mag dat, ja? Ik hoop het. Fijn dat je luistert en ik hoop dat het nieuwe jaar goed begonnen is voor je. Hier wel, in ieder geval. Van jouw lokale omroep, want de muziek is er weer. Zoals altijd. En we gaan het dit jaar nog beter doen met z'n allen. Dus ook in de late avond. Wat ga ik doen de komende uur? Nou, natuurlijk lekker veel muziek draaien. Speciale easy listening muziek om je oren een beetje te verwennen. En ik heb een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over relatief meer patiënten naar gespecialiseerde brandwondencentra. Dat is best wel een beetje actueel. Na oudjaar zijn natuurlijk weer heel veel mensen gewond geraakt. Hebben weer brandwonden opgelopen met het onvoorzichtig afsteken van vuurwerk. Het is niet anders. We gaan het hebben over ICT voor iedereen. Want als je denkt iedereen kan omgaan met de computer, nou vergeet het. Je hoort meer zo meteen hier in de late avond. En fotograaf Ton Delfos die exposeert. En wat hij exposeert hoor je zo meteen hier in jouw late avond. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Closed off from love, I didn't need the pain. Once Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going. Dat moet een heftige liefde zijn. Dat kan haast niet anders. Als je Leona Lewis hoort. Hier in Bleeding Love in de late avond. Santana. Hoorde je ervoor met een prachtige klassieker? Black Magic Woman. Alweer uit 1970. Ja, je hoort de mooiste muziek hier op je lokale omroep. Maar zeker ook in de late avond. Maar niet alleen leuke muziek, we hebben ook een interessant onderwerp. Stichting ICT zet computers in om regionale minima en vluchtelingen met een verblijfstatus te helpen. Met een computer voor het gezin, voor scholing, sollicitaties, inburging en dat soort zaken. De stichting werkt met vrijwilligers en stagiaires onder leiding van een ervaren ICT'er. We horen meer in een gesprek met Herman de Bruin. ICT is voor iedereen en dat betekent dat je allemaal met de computers moet kunnen gaan werken. Maar wie is iedereen? Heel Nederland dus. Ik ga het vragen. Martijn de Haan en Debbie de Wekker zijn allebei in de studio aangeschoven. Welkom. Dank je. ICT, hebben we het over computers en alles wat daarbij hangt, toch Martijn? Ja, klopt. Ja. En dat is voor iedereen, zeg je? Dat is voor iedereen, ja. Ja, maar dat weten we toch al, want de computerdichte in Nederland is heel hoog, toch? Klopt. Klopt. Ja. Maar onze doelgroep is voornamelijk de mensen die het niet, zich niet kunnen veroorloven. Oh, want die nog geen computer kunnen betalen. Bijvoorbeeld. Een soort voedselbank voor de ICT. Ja. zoiets kunnen noemen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Helaas zijn we nog niet zover dat we alles gratis kunnen weggeven. Nee. Omdat er op iedere computer komt een nieuwe Windows-versie. Dus er moet een licentie voor gekocht worden. Mm-hmm. En ook wij moeten onze stroomrekening betalen. Anders houdt het vrij snel op, ja, zeg maar. Ja, je hebt de kosten natuurlijk. Ja. Ja. Maar zijn jullie een stichting die dat soort zaken organiseert? Ja, klopt. Ja. Wij benaderen bedrijven en burgers om afgeschreven computers te doneren. Ja. En die gaan we dan helemaal leegmaken. Er komt een nieuwe Windows-versie op met een nieuwe licentie. En die gaan we dan ter beschikking stellen aan mensen in een bijstandssituatie of aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Ja, ja, ja. Oh, er zijn natuurlijk zat mensen die zoiets kunnen gebruiken. Ja. Ja, ja. Jij hebt de technische kant van de zaak en Debbie heeft de organisatorische kant van de zaak. Klopt. Hoe is het ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan door een tante van mij, moet ik heel eerlijk in zijn. Ja, die met een iemand van vluchtelingenwerk bij mij kwam van, joh, Deb, heb je toevallig een computer? En wij waren net deze stichting van plan om op te zetten. Oh, je had al het idee dat er wel iets moest gebeuren. Ja. Dat kwam eigenlijk ook doordat er meerdere samenwerkingen van onze stichtingen, want ik heb ook een andere stichting, de Letterelwinkel, daar kwamen eigenlijk veel meer vragen van die klant om zoiets te bekijken. Ja, ja. Ja. En toen mijn tante kwam met vluchtelingenwerk, is dat eigenlijk bijvoorbeeld met vluchtelingenwerk heel erg gaan rollen. Ja, ja. En, want er waren veel meer mensen die zoiets konden gebruiken. Ja, wij kwamen erachter dat de gemeente iemand in de bijstand wel één computer per gezin geeft. Alleen nog niemand voor een statushoudende vluchteling, zeg maar. Dus, maar ja, die moeten wel een inburgeringscursus doen. Ja. En hebben dus een computer nodig. Ja. Dus voor hun is het bijvoorbeeld heel essentieel. Ja. Ja, want je zegt eigenlijk van, ja, de gemeente zorgt ervoor. Maar als je een inburgeringscursus volgt, heb je nog geen computer. Die krijg je pas als je dat goed afgerond hebt. Nee, dat zijn eigenlijk de mensen die in de bijstand zitten. Die, krijgen dat wel. En dat is één computer per gezin. Mm-hmm. Maar voor hun is er eigenlijk niks geregeld. Dus dat is eigenlijk een opvangstuk wat wij aan het doen zijn. Dus er is heel veel nodig. Heel veel nodig. Dat ook te doen. Is het je een beetje overvallen of hadden jullie zoiets? Nou, we leveren één computer van die tante waar we net dat verhaal over hoorden. Nou, of, we hadden wel de verwachting de dat er meer vraag was. En zeker als je kijkt, wat Debbie net noemde, bijvoorbeeld die bijstandsgezinnen. Ja. Dat op het moment dat ze drie kinderen hebben die alle drie huiswerk moeten maken en ze hebben één computer. Dan kan de laatste pas om 10:30 s'avonds met zijn huiswerk beginnen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus daar kan je wel voor zorgen dat dat weer komt. Maar die vraag ligt er ook. Het is een heel breed concept en het is heel breed inzetbaar. Ja. En inderdaad zijn we een beetje overvallen door hoe groot de vraag eigenlijk is. Ja, ja. Maar het is te doen. Want de afname is prima geregeld. Want er zijn zat mensen die zo'n ding kunnen gebruiken die hem willen hebben. Ja. Als het binnenkomt, heb je daar, dan moet je maar afwachten wat er komt natuurlijk. Klopt. Ja. Heb je dan genoeg of moet je op een gegeven moment zeggen, nou, nee, verkopen? Nee, verkopen doen we sowieso nooit. Want elke computer die binnenkomt heeft een bestemming. Of het nou een demontage is. Ja, maar komen er genoeg binnen om de vraag te... Helaas nog niet. Nog niet? Nee, nou, doe even een oproep. Voor het grootste gedeelte kunnen we er nu aan voldoen. Maar er zijn alweer nieuwe vragen liggen er. Ja, ja. Dus een voorraadje bufferen zou goed zijn. Ja. Ja, ja. Hoe komen mensen daarmee bij jullie in contact die het nu horen? Die zeggen, ja, ik heb twee van die dingen op zolder staan. Dat gebeurt vaak, hè? Zetten mensen boven neer en dan zeggen ze, nou, kom nog wel een keer. Ja. Ja. Hoe kunnen ze bij jullie in contact komen? E-mail, telefoon, je mag zelfs een brief sturen. Ja. Ook de post lezen we nog steeds. Dus nog echt ouderwets, ondanks met de ICT bezig zijn. Ja. Maar misschien is de website handig dat jullie dat adres, en daar staat alles op, neem ik aan. De website is www.stevie.nl en dat is Simon Tinus Isaac Victor Isaac. Mm-hmm. En dat is een afkorting van Stichting ICT voor Iedereen. Ja. En we zijn per telefoon bereikbaar op telefoonnummer 010-223-1579. Mm-hmm. ICT voor iedereen, maar dan moeten die computers die weggegeven worden wel weer er zijn. Dus lever je oude computer in. Ga even naar de zolder om te kijken of er nog één staat. Martijn de Haan en Debbie de Wekker, dankjewel voor het gesprek. Dans mes bras. la voilà. Tout n'est plus con, rien ne ment. Le temps demeure et meurt pourtant. Tombe les apparences, nos longs silences, les amants se perdant ses mots, solitaire à souffle de toi. Si près tu m'échappes déjà, mon intime étranger se trouve et c'est se dévoile. À qui nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. But we'll vele uitvoeringen van Will You Still Love Me Tomorrow. Deze keer van de Shirelles, hier in de late avond. En Fredericks Goldman Jones met Nuit de Nacht. Natuurlijk. Zo laat op de avond. We gaan het zo meteen hebben over de fototentoonstelling van Ton Del Vos. Maar we hebben nog iets moois op stapel staan. Eerst luisteren we gezellig en ontroerd naar Hold On My Heart van Genesis. Of is het mooi? Nou, het is prachtig. Genesis, Hold On My Heart. Eens even kijken, uit 1992 alweer, wat lang geleden. Fotografie, daar gaan we het over hebben. In 2014 en 2015 heeft Ton Delfos fotoreizen gemaakt naar IJsland. Een kleine selectie van de daar gemaakte foto's zijn te zien tijdens een expositie in Vlaardingen. Ton fotografeert sinds 2000 en heeft zich alles zelf aangeleerd door veel te lezen en te experimenteren. En nu is hij ervaren freelance fotograaf met veel technische kennis. Dus alle reden voor Evelien Lampfe om hem aan de tand te voelen. Erg koud is het nog niet, maar toch wanen we ons al een klein beetje in IJsland. Want Ton Delfos is hier. Is dit een bekende Vlaardinger? Nou, dat denk ik wel. Hij is namelijk een amateurfotograaf, of een fotograaf ben je eigenlijk, Ton. Ja. En jij hebt een nieuwe expositie. Ja, dat klopt. Krijgen we het daar koud van? Ik hoop het wel. Ja, dan is het gelukt, zou ik zeggen. Ja, nee, het is, zijn foto's die ik in twee reizen naar IJsland gemaakt heb. Niet allemaal natuurlijk, want dan had ik heel Vlaardingen geloof ik vol kunnen hangen. Een selectie daarvan die hangt nu in de Groene Luiken. Oosthavenkade nummer 8. Is het nou moeilijk om zo'n ijzige sfeer vast te leggen op een foto? Ja, best wel. Ik ben dan twee keer een paar weken naar IJsland geweest met echt een fotovriend. Was er ook een fotoreis was het voor ons tweetjes. En ja, je wordt in eerste instantie word je natuurlijk gewoon overdonderd door wat je allemaal ziet. IJsland is natuurlijk een heel spectaculair eiland met waar alles gebeurt. Warmtebronnen, geyser, watervallen. Het komt allemaal op je af. En dan ga je alles fotograferen. En dan moet je toch in de loop van die paar weken bewust worden van wat je wil laten zien, welke foto's je wil maken. En dat het niet alleen maar vakantiefoto's worden. Nee, want jij wil natuurlijk jezelf wel. Je maakt geen kiekjes. Dat is niet de bedoeling. Nee. En uiteindelijk komt dat wel, dat gevoel. En je gaat daar toch die sfeer proeven en die ga je proberen vast te leggen. En dan kom je thuis met, ja, na zo'n reis, wat zou ik zeggen, 3500 foto's of zo. en dan denk je, ga ik even selecteren. Ja, maar dat is eigenlijk het moeilijkste, dat toch? Gaat dan gewoon niet. Dat moet je eigenlijk een paar maanden wegleggen. En zodat alle emoties die er niet bij horen gewoon wegzakken. En dan kan je wat objectiever naar die foto's gaan kijken. En dan kan je gaan selecteren. En dan, we hadden het net over koud. Dan ga je de foto's waar of emoties of bepaalde gevoelens naar voren komen, ga je eruit selecteren. Ik heb toen gemerkt dat er een aantal foto's waren die mij bijzonder aanspraken. Een bepaald type foto. En dan ben ik daarop gaan selecteren. En wat is dat dan, dat type dan, waar je het over hebt? Dat is eigenlijk een foto waar je een beetje opgesloten in raakt. Een foto zonder echte escape, zonder uitgang. Ik heb dat later nog een keer herhaald hier in Vlaardingen. Mm-hmm. Om te kijken of ik die sferen ook hier lokaal kon pakken. Dat is een heel project geworden. Dat heb ik gepresenteerd hier als Vlaardingen No Skies. Omdat No Skies eigenlijk een beetje de essentie is van wat die sfeer bepaalt. Als je geen lucht hebt of geen horizon of geen uitgaande weg, dan word je een beetje opgesloten in een foto. Jij bent ook lid van de Vlaardingse Fotoclub. Gaan jullie dan ook met elkaar kijken naar je foto's, thema's, de manier hoe je dingen moet snijden? Dat zijn wel dingen die besproken worden op een club. Daar is een club ook een beetje voor. We presenteren op de club ons eigen werk. Yeah. Er zijn dan vragen en er komen thema's als hoe maak je uitsneden of kan je een andere uitsnede maken? Oog zo'n foto beter als vierkant of portret juist? Ik heb deze serie, maar dan nog veel uitgebreider, heb ik gepresenteerd. En dat is eigenlijk ook een mooi podium natuurlijk om te kijken hoe erop gereageerd wordt voordat je ermee mee echt naar buiten gaat. Omdat het is toch een kritisch publiek, zal ik maar zeggen. Eerst even praten met mensen uit het vak. Ja, ja, ja. Oké, nou, voor alle mensen die jouw werk willen zien, die mogen dus zich melden bij Aanloophuis De Groene Luiken. Ja. En wanneer kunnen ze dat dan komen zien? Dat is zo'n beetje elke dag van 2:00 middags tot 5:00 middags. Mm-hmm. En dan zijn er nog een paar ochtenden, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Op de andere dagen is het tussen 11:15 en 14:45. Ja. En van 14:15 tot 17:00. Ja. Dus eigenlijk moet toch iedereen wel een keertje de kans zien om eventjes te gaan kijken. Ja, is je werk ook te koop? Het is allemaal te koop. Er hangen in dit geval geen prijskaartjes bij. Omdat het aanloophuis Groene Luiken is toch voor een bepaalde doelgroep bestemd. ik vind, die moeten daar naar kunnen kijken. Zonder dat ze zich eigenlijk zorgen moeten maken om wat het nou zou moeten kosten. Het is niet om het aan die mensen die daar komen, om het daar aan te verkopen. En mensen die langskomen om het werk te bekijken en interesse hebben. Er ligt informatie daar over mij en dan kunnen ze mij benaderen. Oké, te zien tot en met 22 januari, hè? Klopt, ja. Nou, Ton Delfos, ik ga zeker weten kijken en ik hoop heel veel anderen ook. Ik hoop het ook, leuk. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Reclameplaatjes waar de kleur afdruipt. Oh, hoe de hebzucht door mijn aderen zuigt. De etalage kijkt me lonkend aan. Oh, alsjeblieft, laat mij naar binnen gaan. Ik kan het niet weerstaan. Ze lokken me met vuur en rood. Het is een illusie, maar ik wil het dood. Ik word gegrepen door de waan. Moet me beheersen, maar ik laat me gaan. Verleiding. Ah, verleiding. Ik kan het niet weerstaan. Niet meer staan. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Lost like the words of an old friend. forgotten song. Without you, I can't hold on. I remember a broken heart, beyond repair and torn apart. I ask you, a heart that's old and wearing thin, so tired of all the suffering. I ask you. Wat een ellende toch weer in de liefde. Ach, ach, ach, ach. The Guys and Dolls, How Can You Mend a Broken Heart? Is lastig. Misschien snel lijm voor. Ook geen duct tape. Niet te doen, helaas. Femmage hoorde je ervoor met De Verleiding. Zometeen gaan we het hebben over brandwondencentra. Die hebben meer bezoekers. Goed zit, dat hoor je zometeen na Journey. I'm forever. Het scheelt niet of het is bijna 10 minuten voor middernacht. En dan mag het wel een beetje gitaarwerk. Zeker dat mooie gitaarwerk van Journey. In de late avond hoorde je Faithfully uit 1983. Ja, dat kietelt wel de trommelvlies. We gaan trouwens je trommelvlies ook kietelen met een mooi gesprek. Relatief meer patiënten gaan naar gespecialiseerde brandwondencentra. En steeds groter percentage slachtoffers met brandwonden gaat dus naar die centra. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Dokter, what's in the name? Brandwondenarts en medisch coördinator van het brandwondencentrum in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Hij promoveerde vorige maand aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Leiden. Onze verslaggever Mariska de Vries sprak met dokter Dokter. Ik ga praten met meneer Dokter. Hij is brandwondenarts en medisch coördinator brandwonden in het centrum Maastad Ziekenhuis. U bent gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden onlangs. Kunt u vertellen waar u op gepromoveerd bent? Mijn proefschrift ging over de epidemiologie van brandwonden. En daarin hebben we de historie van de ontwikkeling in de brandwondenzorg in Nederland beschreven. Ook de verwijspatronen. En daarnaast ook over de behandeling en over de uitkomsten. Wat is er de laatste jaren veranderd in de brandwondenzorg? Wat je ziet is dat patiënten met kleinere brandwonden toch verwezen worden naar brandwondencentra. Dat is wel een trend. Dat steeds meer mensen met kleinere brandwonden ook naar gespecialiseerde brandwondencentra zoals het Maastad ziekenhuis gebracht worden. En wat is daar de reden van? Is dat een betere samenwerking tussen de ziekenhuizen en de brandwondencentra? Dat is onder andere een reden, maar de criteria, de verwijzingscriteria voor patiënten met brandwonden naar een brandwondencentrum, die zijn eind 90 jaren bijgesteld na het invoeren van de EMSB-cursus. Dus een cursus voor de opvang van ernstige brandwondslachtoffers. En daar zijn de verwijscriteria bijgesteld naar kleinere brandwonden. En hoe is de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de artsen? Kunnen daar nog dingen verbeterd worden of werkt dat eigenlijk prima? Dingen kunnen altijd verbeterd worden, maar ik moet zeggen dat wij staan open voor heel laagdrempelig overleg. En dat gebeurt ook, hè. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook huisartsen die gewoon om advies vragen bij kleinere, ongecompliceerde brandwonden. En dat gaat goed. Ja, nou is het bij brandwonden zo dat groot gevaar is van bacteriën? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, als je grote brandwonden hebt, dan mis je natuurlijk een groot deel van de functie van de huid. En een van de functies is dat het een barrière vormt tegen bacteriën. En als die barrière wegvalt, dan ben je verhoogd vatbaar voor infecties. En dat is wel een groot probleem bij brandwonden. Ja, want we hebben een aantal antibiotica-resistente bacteriën inmiddels helaas. Hoe gaan ziekenhuizen daarmee om als ze brandwondpatiënten zijn? Dat staat ook in mijn proefschrift dat patiënten die gerepatrieerd worden vanuit het buitenland, dus dat zijn vaak Nederlanders die tijdens vakantie in het buitenland brandwonden hebben opgelopen, dan is de kans dat ze in het buitenland ziekenhuisbacteriën die resistent zijn tegen de gebruikelijke antibiotica oplopen, die is een stuk groter. En je ziet dus dat zo'n 14% van de patiënten die gerepatrieerd worden resistente bacteriën bij zich heeft. Terwijl dat in de normale populatie, want we kweken de patiënten ook allemaal bij opname, dan is dat minder dan 1%. Ja. Heeft u aanbevelingen voor de brandwondenzorg die voortkomen uit uw proefschrift? De aanbeveling is dat ziekenhuizen en huisartsen vooral gebruik moeten maken van het aanbod voor laagdrempelig overleg. Dat is het allerbelangrijkste, dan krijgt de patiënt de beste zorg. Dat denk ik wel, ja. Overlijden er nou nog veel mensen met brandwonden? De mortaliteit is wel gedaald, maar dat komt mede door dat er ook meer kleinere brandwonden in de centra komen. Eind 80 jaren overleed nog zo'n 6% van de patiënten die wij in het brandwondencentrum kregen. En dat is gereduceerd tot minder dan 3%. Ja, goed. Gaat u verder onderzoek doen of laat u het hierbij en richt u op uw werk in het brandwondencentrum? Nee, ik ga even uitrusten, maar we gaan zeker verder met onderzoek. Want dat moet gewoon doorgaan. Heel belangrijk om de zorg te verbeteren. Ja, zeker. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting op uw proefschrift. Meneer dokter, brandwondenarts en medisch coördinator van het brandwondencentrum van het Maastad ziekenhuis. Dank u wel. Graag gedaan. De Pointer Sisters aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. He's so shy. Nou, ze zeggen het zelf eigenlijk al. Het zit erop voor deze maandagavond. De eerste maandagavond van 2017. En ik ga me nog de komende dagen flink vergissen met 2017. Want ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik schrijf nog tot april 2016 op. Of ik zeg het nog hoor. Nou ja, het is even wennen weer. Hey, morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond om 11 uur. Dan zit ik hier. Ik hoop jij weer aan de andere kant van de radio. En dan hebben we weer lekkere muziek voor je en interessante onderwerpen. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, dan wens ik je welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Tot morgenavond.